forts, durs, contundents, trencadors i amb el fetge a prova de bombes. Calimetal. El heavy metal envaeix les zones tots els dijous de 10 a 12 a Ràdio Tiana. I també a la xarxa, juntament amb l'agenda de concerts, notícies i moltes altres coses. A calimetal.blogspot.com. Contacta amb nosaltres a calimetal.radiotiana@hotmail.com. Calimetal, al 107.2 de l'FM. We'll be right back. Hem començat aquesta segona hora amb els Dream Theater, tal i com vam començar la setmana passada. No vam apostar un dels nous temes, però ho deixem per la setmana que ve. Deixem per la setmana que ve, de moment. Hem començat aquesta segona hora amb The Dark Eternal Night i hem de dir que si la setmana vinent posarem alguna estrena del nou àlbum de Dream Theater, que sortirà a la venda el proper 23 de juny. Però està aquí ja, a la volta de l'esquina ja. Nosaltres ja ho tenim Bueno, tenim l'avanç. Clar, un avançament. Un avançament que us el posarem a vosaltres. I hem de dir que la revista Metal Hammer d'aquest mes, una entrevista aquí, amb exclusivitat amb el Pornoi. O sigui, tots aquells que vulgueu conèixer més secretillos de el bateria d'aquest nou disc, doncs us compreu la Metal Hammer. Li dona un aire al Cavalera, el Pornoi aquest. Una miqueta. Sí, però una bueno... Miqueta. Tiene un empate ahí en la... Tiene una càries aquí. Doncs també vam posar Bon Jovi. Sí. Aquesta li dedico al Marc, que està aquí al costat meu. Bon Jovi. Que li encanta Bon Jovi. És una cosa que té al cor, però que ell no sap... Indirectament li agrada. No sap que li agrada. Encara no ho sé que m'agrada. Indirectament li agrada. One Wild Night. A part dels collons. Per tu, Marc. It's a... Una nit salvatge, això és el que diu Jon Bon Jovi. A les drogues, incita a les drogues. Ah, mare meva. Ara estàvem parlant a micro tancat de que... No recordo que per mi... Sí. El passat ens persegueix. Vosaltres tres heu estat... Vam anar a un concert de Bon Jovi. Jo no recordava. A un acústic que vam fer a la plaça... A l'Avinguda de Cristina. Sí, a l'Avinguda de Maria Cristina. Farà uns 8-10 anys. 8-10 anys, segur, tio. Sí. Estava a rebentar. Jo no m'acordava. Impressionant. A ple estiu. A mi m'obligaron. Crec que era setembre. Sí. Fotia un sol de l'hòstia. Van tocar quatre cançons així acústiques i cap a casa. Nosaltres vam anar a la segona. I cap a casa. hi havia molta gent, o sigui, impressionant. Llavors potser va tocar aquesta amb acústic. No sé el que va tocar. No ho sé, els collons. Ho dic més que res perquè... Que te crec que no m'ho acordar? No, ho dic més que res perquè... Mira, aquest... bastant he fet per acordar-me que se va guanyar Bon Jovi. Però vull dir, aquest tema és de l'àlbum Crash del 2000. Uh-huh. És una cosa que s'ha de tenir al currículum. El deuria estar promocionant per aquelles èpoques. Ah, potser sí, mira. Pot ser. L'època de It's My Life, pensaré, el aquesta nit pensaré. Aquesta nit pensaré amb el... Segurament alguna d'aquestes va sonar. No, quiero pensar. Buen hobby. No quiero pensar en eso. Buen hobby. Però clar, és que estàvem buscant alguna canyera de Bon Jovi sí. I vam dir, què, Living on a Prayer? I ja l'hem posat. El Runaway. També ja... It's My Life. Sí, bueno, que és d'aquest disc. És Bon Jovi. Però, sí, clar. És a mariconar una mica més dur. Sí, bueno. Però no. Sí, bueno, va, desintoxicació, Marc. Vinga, ara sí. La nostra amiga... Oh, ja ens agradaria que fos amiga. Ja ens agradaria. Jo he tingut que mirar a veure qui és, saps? Perquè diu, la nostra amiga... La Simone Simons. Amb el Marc Jansen i companyia. Des del The Phantom Agony del 2003, això és Facade of Reality. This mass terrorism is the new evil in our world today. We'll be right back. to those people who lost their lives on the 11th of September and those that mourn. Now is the time for the strength to build that community. Let that be their memorial. Quina veu més angelical. 8 minuts, eh? 8 minutassos de Mark Jansen. 8 minutassos de Mark Jansen i Simon Simons. Aquí un duelo impressionant de veus. La una molt dolça i l'altra molt, molt gutural. Bueno, l'altra està ahí. L'altra està ahí, eh? Facet of Reality, com dèiem, des del The Phantom Agony del 2003. Un àlbum impressionant. I el següent tema... També podríem dir que és un clàssic. Sí, no, no, i aquest amb totes les de la llei perquè és del 87. Quan sabien fer música. Ah, sí, perquè... Molt ben dit, exacte, no? Quan estaven junts i es portaven bé, s'emborratxaven junts... Hi havia bon rotllo. Hi havia drogues... Vosaltres sabeu que aquest grup té una cançó a la banda sonora de Terminator? Sí, sí, sí, de Terminator 1, sí. ¿Este tío de dónde salía? Pues es nuevo. No sé quién lo ha fichado. Madre mía, tío. O sea, madre mía, tío. No, madre mía, no. ¿Cómo nos puedes decir eso, tío? Madre mía, no, porque mucha gente no usa. De fet, vam estar a punt de pla, ah, sí, la de Terminator. Un dia hem de fer una segona part, eh? Banda sonora, parte 2. Parte 2. Part 2. Però vam escollir per mi, aquesta, no. Perquè aquesta pa, també és bastant heavy. Per tu i per tots. Doncs aquesta, què, li dediquem a la Cristina? De la petita. Vinga, una altra vegada. També. Vinga. Vinga, va. Per la Cristina. Benvinguts a la jungla. We'll be right back. Quin tema més bo. És brutal. En comparació amb el que han fet ara... El Chinese Democracy aquest, que és una merda, tio. 13 anys per fer això. 13 anys, tio. Hauríem pogut esperar... Perduts. 80, jo ja no ho és. A plazos, lo hicieron a plazos. Sí, com els dominicals dels, a partir del Igual, tio. És, cada dia tres notes. És impressionant. No más. No más que s'estressen. Que m'estresso. I jo aquí ja desaparec, perquè ara hi ha un grup que no fa res. Es veu que van passar per un fotimer d'estudis per gravar tot el disc, perquè els anaven fotent fora de cada estudi per on passava. Normal, a saber el que faria. Perquè l'Àxel se ve que a sobre anava d'estrellit. No, sé no l'Àxel és un pieza, però tremendo, tio. I l'altre també té tela, que em sembla que traurà un disc, no? Sí, l'Slice traurà un disc en solitari d'aquí. Com Paulina Rubio. A veure què farà. Sí, li demanarà col·laboració amb un dels. Ni una sola cagada. Doncs seguim amb Barón Rojo. Tornem a l'espanyol. Tornem a lo nacional, perquè... No m'agrada res. Ho sento, tio, però no m'agrada res. La Bàrbara ens va demanar un tema per l'Oscarín. I aquest és per l'Oscarón. Jo te paro Jaron, no? I aquest jo li dedico a los ladrones, tio. Alibaba i los 40. Hey! Alibaba i los 40. Alibaba. I los 40, que diuen pel mig de la cançó Criminales, s'està referint a l'emissora de ràdio? No, no ho sabem. No sé, en aquella època existien los 40. No, home, ja... 92, sí. Ja tinc. Estos son los 40, hombre. Sí, que estaria el 1, 2, 3, 4. Els grups aquests espanyols sempre repeteixen la cançó, o sigui, el títol de la cançó 50 cops abans d'acabar, tio. Sí, bueno. Ai, li... Recurs fàcil, sí. Recurs fàcil. Va, que feia estona que no anàvem per Finlàndia. Bueno, aquest tema li dedicarem a l'Ariadna, no? Perquè li agrada molt aquest nano. Vinga, va, sí, que l'altre dia no li vaig dedicar el tema i se'n va fer. Vas dedicar el tema i després vas dormir al sofà. Mare meva. Vas dormir al sofà? No, vaig dormir al terra, tio. O sigui, el sofà el tenia al costat. El sofà dormia el gat, no? Sí, exacte. El munt mamón. Freddy. Bueno, l'Ari Kovalainen, aquest. ¿Cómo que Kovalainen? Kovalainen. El Kovalainen no. Kovalainen no. No, l'Ari... Me cago en la puta, que els hem tret, que no els hem fotut la sanció, els molt mamons. Els de Ferrari? Els de... no, de McLaren. Això no és un programa d'esports, xaval. Pues luego... La Fórmula 1 no és un esport. Exacto, ho han dit, m'ha molat. No és un deporte. No és un deporte. No. Adelgazan... ¿Están las Olimpiadas? No, pues no és un deporte. Adelgazan 3 kilos, però no és un deporte. Mierda. Pues bueno. Bueno, seguim parlant de música, que és el que venim a fer. Després d'aquest petit parèntesi. Després del KitKat, anem a escoltar aquest jove finlandès, Ari Koivunen, que actualment està amb el grup Amoral. Estic pendent de que treguin àlbum. Amoral, l'has dit? Sabia que jo ho has dit. Amoral. Amoral. Amoral. No sé si prefereixo que no digui res, eh? Bueno, va, anem a escoltar el tema que hem escollit. Sing of Our Times. We're Això era Sign of Our Time del... Aquest nano promet, eh? Aquest xaval és impressionant. Arribarà molt lluny. Recordem que si va no sortir del Finnish Idol. Si no és tort. Operació en Triunfo. Operació en Triunfo. Que ara ha començat aquí, no? Sí. Sí, estan en ello, crec. No, jo no ho he seguit mai. No, jo tampoc, però jo dic que vaig veure anunciat l'altre dia. Dic, hòstia, a veure si hi ha algun melenú, no? Sí, perquè si el foten fora la primera de canvi. Sí. No, és que ja ni el deixen entrar. Cantes muy bien. No es nuestro estilo. Cantas demasiado bien para estar en este programa. Exacto, sí. Ahí tienes la puerta. Aquí tienes que ser o puta, o junkie, o algo de eso, si no, no triunfas. No friki. Tens que tenir un passat molt xungo. Home, depende de que metalero deixa anar, bueno, el passat que pot tenir. Vinga, va, seguim amb la llisteta. Perquè també ens demanaven un tema de Wasp. Aquest m'agrada. Te sientes identificado? Ya ves. ¿Por lo de animal o por lo de...? Yo es que yo no fui con una bestia, es un animal. Me hago propaganda. Todos somos un animal. ¿Todos? De vez en cuando, sí. Seguramente. Hay cerdos de dos patas, ¿vale? ¿Y qué? ¿Qué? Sigue. Y marranos y marranos. Prou. Anem a escoltar Wasp. Fuck like a beast. Això és Animal Fuck Like a Beast. Un animal, S'ha quedat a gust. Doncs aquest també podria ser un clàssic. És del 84. És veritat, home. Casinà. 25 anys d'aquest dia. Esto hay mucho amor, mucho amor. Què significa Wasp? Ai, com te quiero. Hòstia, ara m'has pillat amb bragues, eh? Ai, com te quiero, com te quiero. Ara m'has pillat amb bragues. Per la próxima canción lo quiero, eh? Vale. La propera t'ho dic. Seguim, que portem unes setmanetes amb la pluja, que no vegis, eh? Vam començar amb April Rain, dels The Line. Vam seguir amb November Rain, la setmana passada. I avui tindrem que anar als déus de la pluja, que diuen. Que ara fa dies que no plou, eh? Calla. Jo callo. En algun sitio llueve. Axis, Gods of Rain. El moment friki. Oh, oh. Ah, has entrat tard, Joan. Sí, sí. No. Ponle reverb. No és el perfil de l'acadèmia. No. Nando, tu he trobat. W-A-S-P. Què vol dir WASP? Doncs vol dir White Anglo-Saxon and Protestant. Anglo-Saxon. Blanco, anglosajón y protestante. Tot i que els membres de la banda mai ho han confirmat, eh? Son todo negro, ¿no? Mai ho han confirmat. I es veu que sobretot els inicis de la banda eren així provocadors i tal. L'associació Parents Music Resource Center els va denominar We are sexual pervers. Com los Manowar, no? Dient sou uns pervertits sexuals. O we are satanic people. Com los Manowar, no? La fama que tenen de follar-se la grup i el rotllo. Bueno, però és que això són tots els grups, no? Eso lo hacemos todos. Ahora cuando salgamos. Tienen fama de nazis. Yo no tengo grupis. Pues... Nah, Joan, ara quan sortim ens anirem a sopar, com a molt, és lo màxim. Bueno, pues follar no és una grupi. És lo màxim que farem. Una MacGruppy, ¿no diràs? Una MacGruppy o algo de esto. No. Oye, és un cacho de calde, ¿no? Doncs mira, anem acomiadant-nos i us agradarà perquè ens acomiadem amb dones. Ai, molt bé, per això ho deia. La setmana passada vam posar el ¿Cómo estáis, amigos? De los Iron Maiden. Los Iron Maiden. Doncs hi ha unes... Què t'ha passat, Marc? Agáchate, ai. Ha volat el creador. Serà que hi ha el jabón. Doncs unes noies que tenen els nassos de versionar temes dels Iron Maiden. Quins pitots. Es diuen... En lloc de quins collons, quins pitots. Però les has vist? Sí, sí que les he vist. Sí, i revist. Home, les tenim al MySpace, eh? I cada dos per tres ens conviden a anar de concert a San Diego. Però aquestes també tindran grupis, però masculins? Home, és que no m'imagino un tio allà... Ja et dic jo que sí. I aprofitant que diguem això del MySpace, doncs recordar-vos que estem a calimetal.blogspot.com, que ens podeu escoltar per allà les vegades que vulgueu. Bueno. I a part d'estar informats amb... Que ens envien peticions, i tal, peticions a través de calimetal.radiotian@hotmail.com i si no entreu al Facebook, ens busqueu el Rincón del Metal i us feu amics d'aquest grup i anem xerrant per allà. Molt, i el que sigui. Clar que sí. Doncs marxem amb el fantasma de l'òpera. Això ho estaràs tu, Joan. Bona nit als tres. Bona nit. Buenas noches. Ya no voy a ir realmente. Paso de... ¿De qué? Paso de invertir más tiempo en el tema. The Phantom of the Opera. Fins la setmana vinent. Nos pediu. Adeu, ciao. You know you won't get away from my grip. You've been flying and hiding behind that false mask. And you know and I know that you ain't got that long to live. Your looks and your feelings are just a remains of your past. Standing in the wings, now you wait for the curtain to fall. But knowing the terror and holding you have on us all. Yeah, I know that you're gonna scratch me and make me and more. Yeah, you know I'm helpless from your mesmerizing catcall. Don't fade away. running and hiding in my dreams, you're always there. You're the Phantom of the Opera, you're the devil, you're just out to scare. You damage my mind and my soul, it just floats through the air. You haunt me, you taunt me, you torture me back at your lair.